שלום, כאן אסנת ברושי חן, ואני שמחה שהגעתם לאתר שלנו. אני מנהלת את קונספט ומתמחה בפיתוח עסקי, ארגוני ובאימון, בעלת ניסיון רב ותוצאות מוכחות בקרב לקוחותיי. באתר תוכלו למצוא שפע של מידע וכלים משמעותיים עבורכם, שיעזרו לכם לשפר את רמת הביצועים והתוצאות הרצויות לכם בחיים המקצועיים או האישיים. אני מזמינה אתכם לקרוא בעיון את החומרים שבאתר, ולא לשכוח לבקש את העותק החינמי שלכם, של המדריך לעוצמה אישית, 10 העקרונות לתחושת סיפוק, מסוגלות ושלמות. לחצו עכשיו על האייקון שלמטה, הרשמו לאתר ותקבלו גישה מיידית למדריך. תוכלו גם ללחוץ על האייקון בסרגל העליון, מוצרי החינם שלנו, וגם שם תמצאו שפע של כלים שימושיים ופרקטיים ליישום מיידי. אתם גם מוזמנים לעקוב אחריי בבלוג וברשתות החברתיות, להשתתף בדיון ולהצטרף לקבוצה הצלחה ניהולית ועסקית בפייסבוק. אני מאחלת לכם קריאה מהנה והמשך יום נפלא. אסנת.